بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: والآيات في فضل العلم كثيرة جدا، وفي السنة الثابتة كثير من الأحاديث في فضل العلم. Aya zinazoelezea fadhila za ilmu ni nyingi sana. Kadhalika katika sunna thabita kuna hadithi nyingi zinazoelezea fadhila za ilmu. Tulianzia mlango huu babu ilmi wal amal, katika sifa za njia hii ya utume ni ilmu wal amal, ilmu na matumizi ya ilmu. إذن يقول الشيخ حفظه الله: آية زنازوهلزية فضل زا علم نينجي سانا، لكن بيا سنة زمتوم صلى الله عليه وسلم زيكو حديث نينجي زنازوهلزية فضل زا علم. منها ما في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Anayemtakia mtu ambaye Allah anamtakia khairi humpa ilmu ya dini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, mtu ambaye Allah anamtakia khairi humpa ilmu ya dini. Kinyume chake ni hivyo hivyo, mtu ambaye Allah hamtakii khairi basi hampi ilmu hii ya dini. Asiyepewa ilmu ya dini ni kwamba Allah hakumtakia khairi mtu huyo. Wa fi sahihaini an Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu qal qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam: la hasada illa fi ithnatayn, rajulun ataahu Allah malan fasallata ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun ataahu Allah al-hikma فهو يقضي بها ويعلمها. Hakuna hasad isipokuwa katika mambo mawili, hasadi ile ya ghibta ya kutamani hakuna isipokuwa katika mambo mawili. Rajulun ataahu Allahu malan fasallata ala halakatihi fil haqqi, ni mtu ambaye Allah amempa mali halafu anawapa na kuitumia mali ile katika haki, anatoa sadaka, anatoa zaka, anasaidia. Wa rajulun ataahu Allahu al-hikma fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha, na mtu mwingine ambaye Allah amempa ilmu anahukumu kwa ilmu hiyo na kuifundisha ilmu hii. Hayo ni mambo mawili ambayo hakuna hasad na ghibta isipokuwa katika mambo hayo mawili. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أن يروك أصبوه كنا مسكتيني هتاكي إسبقوا كجفندش خيري أو يعلمه أو كيفندش يخيري كان له كأجر حاج hupata yeye kama thawabu za mwenye kuhiji. Taman hajjatuhu, hali ya kutimia haji yake. Man ghada ila almasjidi la yuridu illa an yataallama khairan au yuallimahu, mwenye kurauka kwenda msikitini hataki kwenda msikitini isipokuwa kwenda kujifundisha khairi ilmu, أو يعلمه أو كيفندش يعلم. كان له كأجر حاج أن أكون ثواب كما ثواب زمن كحيجي تاما حجته أم باي حجياك إمتمية. قال الشيخ: والأحاديث والآثار في فضل العلم كثيرة. حديثي نآثاري زم صحابة نعجنيو كتك كوليزي فضل زعلم نينجي. وقد جمعت طرفا من ذلك في كتابي فضل العلم ولله الحمد والمنة Asema Sheikh Raslan, nimekusanya sehemu ya hadithi hizo katika kitabu Fadlul Ilmi, walillahi alhamdu wal minna. Kwa hiyo hadithi na aya zinazoelezea fadla za ilmu, bali na ulazima wa ilmu ni nyingi. Qala wa thamaratul ilmi al-amal, matunda ya ilmu ni amal, matumizi ya ilmu. Wa thamaratul ilmi al-amal, matunda ya ilmu na natija ya ilmu ni al-amal, ni kuitumia ilmu hiyo. Wa kullu ilmin la yuthmiru amalan fil qalbi aw al jawarih fa huwa ilmun yulzimu sahibahu al hujjata amama Allah azza wa jalla. Kila ilmu ambayo haizalishi amal katika moyo au viungo, hiyo ni ilmu ambayo inamlazimisha mwenye ilmu hiyo al hujjata amama Allah azza wa jalla. Wa kullu ilmin la yuthmiru amalan fil qalbi au aljawarih, kila ilmu ambayo haizalishi amal, ibada ya moyoni au viungo, hiyo ni ilmu ambayo inamlazimisha mwenye ilmu hiyo alhujjata amama Allah azza wa jalla. Sabu thamaratul ilmi al-amal, ikiwa mtu amesoma ilmu na anajua lakini haitumii ilmu yake, anakwenda kinyume cha alivyosoma, hii ni hujja juu yake, atakwenda kusimamishwa mbele ya Allah asimamishie hoja hiyo kwamba umesoma lakini umekwenda kinyume cha ilmu. Kwa hiyo yeye mwenyewe atakwenda jipanga huko siku ya kiyama kwamba alikuwa na ilmu lakini anakwenda kinyume cha ilmu hiyo. Kwa hiyo ilmu ni hujja, baada ya kuisoma ilmu ni lazima kuitumia. Haitoshi kwamba mtu ana ilmu, mtu anatunga vitabu lakini kumbe anakwenda kinyume cha hayo mafundisho au kinyume cha ilmu hiyo anayoisoma, wala huyo haiti ni alim mpaka awe ni amil, kama wanavyosema maulama, la yakunu linsanu aliman hatta yakuna amila, mpaka awe ni amil anatekeleza hiyo ilmu yake. Wa fi sahihain min riwayati Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة يلقى في النار فتندلق أقطابه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون يا فلان ما شأنك ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن الشر وآتيه. متوم صلى الله عليه وسلم katika riwaya hii ya Usama ibn Zaid anasema nilimsikia mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم akisema ataletwa siku ya kiyama mtu, yujau birrajuli yawm alqiyama, mtu ataletwa siku ya kiyama, fayulqa finnar, atatupwa katika moto, fatandaliku aqtabuhu fayaduru biha kama yaduru lhimaru birahahu, yale matumbo yake yataondoka katika sehemu zake, fayaduru biha yazunguke naye, yazunguke na moto huo, kama yaduru lhimaru birahahu, kama anavyozunguka punda na kile kijiwe chake cha kusagia vyakula. Fayajtamiu ahlu nari alaihi, watu wa motoni watamkusanyikia, fayakulun, watamuuliza ya fulanu ma sha'nuka, e fulani nini hali yako, alasta kunta ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar, si ulikuwa ukiamrisha mema na kukataza munkar. Fayakulu kuntu amurukum bil ma'rufi wala atihi wa anhaakum 'anil sharri wa atihi, nilikuwa nikuamrisheni kikuamrisheni mema lakini sifanyi mema hayo, na nilikuwa nikukatazeni shari na mimi naifanya shari hiyo. Qala Sheikh wa man fatahu al-ilmu kana ta'ihan fi dhulumati hayra la makhlasa minha, ambaye imemfutu ilmu hakupata ilmu, kana ta'ihan fi dhulumati hayra, anakuwa ni mwenye kubabaika na kuhangaika katika giza la shaka, la makhlasa minha, hakuna kujinasua na giza hilo. Wa man fatahu al-ilmu kana taihan fi dhulumati haira la makhlasa minha, ambaye imemfutu ilmu, hakupata ilmu, hakusoma, anakuwa ni taihan, mwenye kubabaika na kuhangaika katika giza la shaka, la makhlasa minha, hana mahali pa kujinasua na giza hilo. Wa man hasala lahu al-ilmu wa lam yahsul lahu al-amalu kana ashadda haira, na ambaye amepata ilmu lakini lam yahsul lahu al-amal, haikupatikana kwake al-amal, matumizi ya ilmu hiyo, kana ashadda haira, huwa anakuwa na shaka zaidi. Wa am'ana fi dhulumati laylin la subha lahu wala ma'da anhu, na anaingia katika giza la usiku lisilokuwa na mwangaza, wala ma'da anhu, wala hana makimbilio na jambo hilo la kuingia katika giza hilo. Almuhimu, asiye na ilmu yuko katika haira, na ambaye ana ilmu na hana matumizi ya ilmu, kana ashadda haira, huwa anakuwa katika shaka zaidi na kupotea zaidi, kama ilivyokuja hadithi hii ya Mtume fi sahihain inayoeleza adhabu ya huyo mwenye ilmu lakini haitumii ilmu yake. قال ابن الجوزي رحمه الله: وكل من فاته العلم تخبط، فإن حصل له وفاته العمل به كان أشد تخبطا. كلا أمباي من فوت علم يتخبط، يعني أنا كوين لا أوفيو. فإن حصل له أكبته علم وفاته العمل به نيكم فوت متميزي علم كان أشد تخبطا، anakuwa anakwenda ovyo zaidi, anababaika na hajijui. Ambaye fatahu alilmu takhabata, fa in hasala lahu wa fatahu alamalu bihi kana ashadda takhabuta. Qala: wa ahlu sunna ya'rifuna alilma almamduha fil kitabi was sunna, watu wa sunna wanajua ile ilmu iliyosifiwa katika kitabu, katika Qur'ani na hadithi. Ahlu sunna wanajua ilmu hiyo almamduha iliyosifiwa fil kitabi wa sunna, wa huwa qala Allahu qala rasuluhu sallallahu alayhi wasallam, na ilmu yenyewe ni qala Allahu qala rasuluhu sallallahu alayhi wasallam, wa huwa fahmu alkitabi was sunna bifahmi as-sahabati wa man tabi'ahum biihsan, na ilmu hiyo ni ufahamu wa Qur'ani na hadithi kupitia ufahamu wa masahaba na walio wafuata hao kwa wema. Hii ndio ilmu almamduh fi alkitabi wassunna, qala Allahu qala rasuluhu, alafu ipitie ufahamu wa masahaba na walio wafuatia hao kwa wema. Hii ndio ilmu inosifiwa. Lakini ikiwa watu wanasoma Qur'ani na hadithi lakini kwa fahamu za khalaf, ufahamu wa khalaf ambao si ufahamu wa salaf, hao moja kwa moja watapotea kama walivyopotea waliopotea katika vikundi hivi dhalla. Wa yafuna aidan alulama almamduhina fil kitabi wassunna, pia ahlu sunna wanawajua maulama waliosifiwa katika kitabu na sunna. Wa yaarifuna aidan alulama almamduhin fil kitabi wassunna wa humul ulama urrabbaniyun, na hawa ni maulama arrabbaniyun wanaolea watu kuanzia mwanzo wa ilmu mpaka mwisho wa ilmu, na kuanzia amal, matumizi ya ilmu katika aqida sahiha na manhaj salim. Hawa ndio ulama urrabbaniyun, maulama ambao hawajapotoka wala hawajapinda, wako katika siratul mustaqim. Hawa ndio ulama urrabbaniyun. كما قال ابن جماعة رحمه الله: واعلم أن جميع ما ذكر في فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين. جوا كما يوتي اليوتاجوا كتك كبينيش فضل زا علمنا مع علماء هيوني كتك حقي زا مع علماء العاملين مع علماء وتكلزاجي وعلم ياو الأبرار والعوام المتقين والتقوى الذين قصدوا به وجه الله الكريم وليقصدية وعلم هيو أسوى أعظم تكف والزلفى لديه في جنات النعيم نكوى كريبنا الله كتك بيبو زنعمة لا من طلبه بسوء نية سيولي ليتفوت علمه كوانيا مبايا أو خبث طوية أو كمقصدية مبايا أو لأغراض دنيوية أو كمالينغو يكي دنيا من جاه إوينيتيو أو مال أو كواجلي مالي أو مكاثرة في الأتباع والطلب أو كثيرشة كوافواسنا والفونزي ونواتو نتفتع علمو كسببو هيو سببو هيو نايه نايه awe na watu wengi, awe na wafuasi wengi, na yeye aambiwe kwamba amefungua markaz, na yeye hata kama hana uwezo, hana ahalia ya kufundisha, lakini anafungua ile ili kwa ajili ya malengo ya kidunia, aidha cheo chake au mali, apate mali au ndio hiyo, na yeye awe na wafuasi na wanafunzi. Kuna watu nia zao ni hizo, hizo ni nia mbaya. Kwa hiyo ilmu inahitaji nia kama ibada nyingine yoyote, kama sala inavyohitaji ikhlas kumtakasia Allah, na ilmu hivyo hivyo inatakiwa iwe na ikhlas kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala, mtu asitie lengo jingine katika ilmu yake. Kwa hiyo maulama ar-rabbaniyun ni wale aliowataja Ibn Jamaa kwamba wale ambao ni ulama al-amilin al-abrar al-muttaqin الذين قصدوا به وجه الله الكريم. قال فلا بد من معرفة العلماء الربانيين، لزمك وجوا مع علماء ربانيين من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم عبون موارث وامتومه صلى الله عليه وسلم الذين جمعوا العلم النافع وعملوا العمل الصالح وبينوا للناس دينهم ودافعوا عن السنة واعتقاد الأمة. معلماء الربانيون أمباو نموارث ومتومة أمباو ومكسانة إليم ونمنفاء وعملوا العمل الصالح نوكفان عمل جيما وبينوا للناس دينهم وكوبينشي وات دنياه ونوفندش وات دنياه ودافعوا عن السنة واعتقاد الأمة وكيتتيا سنة حديث زمتومة نيتكاد يا أمة وكتتيا حديث زمتومة نيتكاده يا أمة يا إسلام ويتكاد صحيح منهج سليم. hakuna shaka kwamba maulamani wengi, hatukatai kwamba maulamani wengi, lakini tuelezea maulama walio katika njia sahihi, ni wale walioitetea sunna wakawa na aqida salima na manhaj sahih, hawakupotoka. Lakini kuna wengi, kuna wengi ni maulama, kuna wengi ni maulama wanatunga vitabu lakini inharafu ani sirati almustaqim, hawako katika njia iliyonyooka. Hawa hawawezi kuitwa maulama kwa sababu wanapotosha watu. Wale mubtadi'a ndio wanaowatetea. Sasa mwanachuoni vipi wewe watetea mubtadi'a? Watetea mubtadi dhal ambaye tayari maulama wameshamsema kwamba huu ni dhal, wewe wamtetea. Sasa ni ilmu ya vipi hiyo? Ni amali gani unaoifanya halafu unasema kwamba ah, si maulama wale peke yao wa Saudi tu, kuna maulama wengi duniani? Ndio, lakini wamepotoka, wanapoteza watu. Sasa maulama hao, maulama wa vipi wanaopoteza watu badala ya kuwaongoza watu na kuwapeleka katika njia iliyonyooka, njia ambayo haina matatizo, haina madoa, wao wanaoingiza watu kwenye mambo ambayo ya bid'a na kuwatetea mubtadi'a, hao si maulama wanaozingatiwa. Wa humul alimuna bishari'ati algharra almuttabi'una lisunna alladhina yafahamuna alkitaba wassunna bifahmi as-sahaba ومن تبعهم بإحسان على الهدى المستقيم والطريق القويم. هوا مولما هوا الربانيون ني العالمون بالشريعة الغراء ني وني كيجوا شريعة هي تكوف نيوبي وني كفوات سنة أمباو ونفهم قرآن نحديثي كوفهم ومصحابة na wenye kuwafuatia hao kwa wema, ala alhuda almustaqim, kwa muongozo ulionyooka, wa tariqil qawim, na njia hii iliyo sawa sawa. Lakini wengineo hawako katika muongozo ulionyooka, wa tariqil mustaqim, hao hawazingatiwi. Lakini mkisema hivi kwamba nyinyi mnapendelea maulama wenu, si maulama wale tu, kwani dunia ni wao tu maulama wa Saudia peke yake? Hatujasema hivyo, lakini walio sawa sawa na wanaofundisha itikadi salimi hii, itikadi salima na kadhalika manhaj, ni wale. Hao wengine wote wanapotosha watu. Sasa utasemaje kwamba hawa pia ni maulama kama wale? Hapana, watu hawako sawa sawa bwana, watu hawako sawa sawa. Si kwamba watu wote waislamu wote ni sawa, sio hivyo. Maulama wote ni sawa, sio hivyo. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dhin minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Mitume wenyewe pia wanatofautiana, je watu wengine wa kawaida? Kwa hiyo maulama si kwamba wote wako sawa sawa, sio kweli, sio kweli. Kwa hiyo hawa mahizbi wanapoteza watu, sio kweli hiyo. Ikiwa sisi wenyewe hatuko sawa sawa, sisi wenyewe hapa wanafunzi, wengine wako daraja hii, wengine wako daraja hii, je maulama? Kwa hiyo sio sawa kwamba eti wale tu ndo mnaona ni maulama, wale wengine si maulama. Kwani Yemen hakuna maulama? Kwani Syria hakuna maulama? Wapo, lakini wamepotoka. Sema ulama vipi hao? Na wanapotosha watu. Hakuna mwanachuoni anayepotosha mtu, la. Al-alim anatakiwa awe rabbani, anamlea mtu fil aqidati sahiha wal manhaji salim, ndio huyo anaitwa al-alim ar-rabbani. Basi Qarlawi pia ni mwanachuoni, si atunga vitabu? Kama ilmu ni kutunga vitabu tu, yule pia atunga vitabu yule. Qarlawi atunga vitabu, si ni mwanachuoni? ومعرفة العلماء الربانيين من أهل السنة ضرورية. وجوها علماء الربانيين كتكوات وسنة نيلزيمة لكي يتميزوا من علماء السوء إلي وبنبنو كان نمع علماء ووفو لزيمة سيسي توجوه من العلماء الربانيون نكناني أنباو سي ربانيون لزيمة سيسي توجوه. ومن تشبه بالعلماء وليس منهم ان يجفننش مع العلماء ناسي katika wao وليعلم ان القصاص والوعاظ والمفكرين والعقليين وغيرهم ليسوا من اهل العلم بل هم باهل الجهل اشبه وبهم الصقوا. حسب الشيخ رسلان حفظه الله, ijulikane kwamba wale kusas wanaopenda visa visa vingi, waluuadh na wanaotoa waadhi sana, walmufakirin na wale mufakirin wanaotia fikra, wenye fikra nyingi katika dini, walaqliyin na wale wanaofuata akili zaidi kuliko nusus, wa ghairahum na wengineo, laisu min ahli alilmi, hawa si katika ahli alilmi, bal hum bi ahli aljahli ashbahu, bali wao wanafanana zaidi na wajinga, hawafanani na maulama. Wanajifananisha na maulama, lakini wao bi ahli aljahli ashbahu, wanafanana sana na wajinga, wa bihim alsaqu, na wanashikana sana na wajinga. Kwa lazima waislamu wawajue maulama urrabbaniyun ni wapi na maulama wengine wa uovu ni wapi. Lazima tujue, kama hatujui tuulize, si tujifuatie tu na tusikilize watu tu, lala. Lazima tuulize, je huyu ni mwanachuoni huyu ya kusikilizwa huyu? Je huyu ni dai ya kusikilizwa au si wa kusikilizwa? Lazima tuwajue, kama hatujui tuulize. Na ndio maana sisi tunauliza, jamani amekuja shekhe mmoja huku mwanachuoni mkubwa na joho na kilemba kikubwa, vipi huyu ndiye sie? Ah, sie basi. Tunauliza sisi pia. Kuuliza si ujinga, si ndio bwana wasomi anasema kuuliza si ujinga? Kuna wengine kweli wanakuja hatuwajui, tuuliza message hiyo, shekhe vipi huyu, fulani bin fulani atokea hapa, atokea Yemen, vipi huyo? Ah, huyo siye huyo, msiende. Basi tunatahadhari tena jamani, msiende, huyu siye. Ah, mwingine, ah, huyo anafaa, nendeni mkasikilize. Tunakwenda. Kwa hiyo si kwamba watu wote maulama wote wako sawa, sio hivyo, sio kweli. Qala wa ma'rifatu man humul ulama'u daruriyya likay yatamayyaza minhum ahlul bid'i alladhina yulabbisuna 'ala an-nasi amra dinihim wa yukhda'u bihim al-aghraru wal aghmaru wa ghayruhum. Kuwajua maulama hao ni lazima ili wapambanukane watu wa bid'a ambao wanawatatiza watu mambo ya dini yao. Likay yatamayyaza minhum ahlul bid'i alladhina yulabbisuna 'ala an-nasi amra dinihim, ili wapambanukane hao maulamaa rabbaniyun na wale watu wa bid'a ambao wanawatatiza watu na kuwababaisha watu mambo ya dini yao. Wa yukhda'u bihim al-aghraru, wanaghurika nao, wanaghurika nao wal agharu, wanaghurika wal aghmar, na vijana hao wasio na maana. Aghmar ni wale vijana ambao hawana maoni thabiti, hawana ilmu thabiti, wanaghurika na hao. Wa ghayruhum, na wengineo kadhalik. Wa ma'rifatu man humul ulama'u daruriyya liwaqaru wa yuqaddaru, na kuwajua ni kina nani hao maulama ni lazima. Liwaqaru, ili waheshimiwe. Wa yuqaddaru, na ili wapewe cheo chao. Wa yunazzalu manzilatahum, wawekwe katika daraja yao, daraja zao. Allati hum ahlullaha, ambao wao wanastahiki kuwa na daraja hiyo. Wa ahaqqu biha, na wana haki zaidi kuwa na daraja hiyo. Walikayuzra bimukhalifihim, na ili wadharauliwe wale wenye kuwakhalifu hao. Wayuhatta minhum, na wateremshwe manzila yao waliojivalisha. Wayuhadhara min sabilihim, na ili watahadharishwe na njia yao. Wayuqama alaihim, na wasimamishiwe hoja. Kadhalik wa ma'rifatu man humul ulamaa daruriyya, na kujua ni kina nani au maulama ni dharura, ni lazima. Liyudafa anhum, ili watetewe. Man atlaqa lisanahu fihim min ahli albid'a, watetewe na huyu aliyewachilia mdomo wake kwao, ulimi wake kwao katika watu wa uzushi. Wa ma'rifatu man hum ulama daruriyya liyudafa anhum, ili watetewe hawa. Kuna mtu anawachapa, kuna mtu anawatia illa maulama hawa, yule ambaye atlaqa lisanahu, ameuachilia ulimi wake. Fihim, kwa hao maulama. Min ahli albid'a, katika watu wa uzushi. Na mtu unapopotoka, angalia haki, unapoacha haki, lazima lazima tu utakwenda katika batil ya kufanya kashfa kwa maulama. Hii ni kitu cha lazima, lazima tutahadhari na kupotoka. Lazima ukisha potoka tu yatasikika maneno yako kwamba unawatani na kuwatia illa maulama rabbaniyun. Hii ni katika moja katika madhara ya kuacha haki na kwenda katika batil. Lazima tu itatokea siku moja, hata kama mtu ajificha, lazima itatokea siku moja ulimi wake utatamka tu, kwani maulama ni wale tu. Sasa hiyo si kashfa, hiyo hiyo ni kashfa kwa maulama kusema hivyo. Wa mahma takun inda mri'in min khaliqa wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lami, asema mmoja katika washairi, asema vyovyote mtu atakavyokuwa na tabia itajulikana, hata akiificha tabia yake siku moja tu itajulikana. Wa mahma takun inda mri'in min khaliqa, vyovyote itakavyokuwa tabia kwa mtu. Wa in khalaha, hata akiificha. Takhfa 'ala an-nasi tu'lami, akiificha kwa watu siku moja tu itajulikana tabia yake mbaya hiyo ya batil. Ni lazima tuwe na tahadhari, lazima tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na batil, atupe thabat katika manhaj, atupe thabat katika aqida hii sahiha. Lakini vinginevyo mtu anapopotea akaingia katika batil, ni hatari sana, na tunawaona wengi tu. قال: ومن علامات أهل البدع التي مر ذكرها قبل وقيعتهم في أهل الأثر. Ni katika alama za watu wa bid'a ambazo imepita kutajwa kwake huko nyuma, waqi'atuhum fi ahli al-athar, ni kashfa yao kwa watu wa hadithi. Falaysa fi dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidhu ahli al-hadith wa yastakhifu bihim wa yuzri alayhim. Hakuna katika dunia mzushi yoyote, hakuna duniani mzushi yoyote isipokuwa anawachukia watu wa hadithi, wayastakhifu bihim na anawadharau, wayuzri alayhim na pia anawafanyia istihza na kuwadharau hawa watu wa hadithi na maulama. Inna ikhtilata amri alulama ala an-nas, hii kuchanganyika jambo la maulama kwa watu, yuaddi ila dhalal alladhi yaqa'u fihi an-nas, hii inasababisha upotevu ambapo watu wanaingia katika upotevu huo. Ikhtilat amri al-ulama'i 'ala an-nas. Fa'an 'Abdillah ibn 'Amr radiyallahu anhuma qala: sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul: inna allaha la yaqbidu al-'ilma intiza'an yantazi'uhu min an-nas, walakin yaqbidu al-'ilma biqabli al-'ulama'. Allah subhanahu wa ta'ala, mtume anasema Allah haichukui ilmu kuichukua, yani yantazi'uhu minan nas, kuipora kwa watu. Inna Allah la yaqbidhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, Allah haichukui ilmu kwa kuipora tu kwa watu, kwamba mtu alikuwa ni mwanachuoni halafu mara amka asubuhi hajui chochote. Allah hafanyi hivyo. Walakin yaqbidhu al-ilma biqabli al-ulama, lakini Allah anaichukua ilmu kwa kuwafisha hawa maulama. Faidha hata idha lam yubqi aliman, mpaka asipombakisha mwanawachuoni hata mmoja, ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan, watu wanafanya vichwa wajinga. Watu wajinga ndio wanaofanya ni maulama. Fasuilu, halafu wanaulizwa, faaftau bighairi ilmin, faaftau bighairi ilmin, wanatoa fatwa bila ilmu yoyote. Fadhallu wa adhallu, halafu wanapotea na wanapoteza watu. Fadhallu wa adhallu, wenyewe wanapotea, wa adhallu, na wanapoteza watu kwa fatawa zao ambazo wanazitoa bila ilmin. Tukoma hapa. Wallahu a'lam, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.